Ulangwi siye ende kosalozi Mana bata komi tango nyoso zila ya sejo Pasi nyoso ye azuwa kande kosaloti Azuwa kakaka po balo bazugi ya tunana basi Bakoli kaka Kaka yonde kosaloti na mote maga pesa yo kofiansi Na famine ne ko saloti yo na e boko bala na mbula sima Bakoringa kaka yo ne ko saloti na motema pesa yo konyo Corner kose la mbula koko balana Zai kope kose la di saloti Balanga langa ba deploye Korne ye temwe alibala na kose la Saloti kope pisa temo ninga Hey.